Muhterem efendim, bazı kimseler bir cemaat, tarikat ya da harekete mensup olanların akıllarını büyüklerine ipotek ettiklerini dillendirip buna da biat kültürü diyorlar. İslam'da biat nasıl anlaşılmış ve hangi şekillerde uygulanmıştır? Bir kere bağlılık sözü verildikten sonra artık mutlak itaat gerekli midir? Yani biat şahsi düşüncelerin seslendirilmesine ve ortak aklın işlettirilmesine engel midir? Bu hususlar zaviyesinden biat kültürü ifadesini değerlendirir misiniz? Evet, biat İslam'da önemli bir esastır da nerede kullanılmış asıl olarak, zilliyetini nerede aramak lazım? Evvelen ve bizzat neye biat denir? Saniyen ve bilaraz neye, tasavvuri mantıkçıların ifadesiyle neye biat denir? Bunları birbirinden tefrik etmek lazım. Yoksa meseleyi karıştırmış oluruz. Biat bir meselede belli bir, ister bir sistemler mevzuunda bir sisteme bağlılığını, o sistemin gereğini yerine getirmeyi, o sistemi ikame etmeyi, derviş etme, derukte etme ve bu mevzuda söz verme. İsterse bir zatı intihap mevzuunda onu seçme, ondan sonra onun emrine amade hale gelme, emrince hareket etme. Emrince hizmet eyle tabiri Alvar İmamı'ya ait bir şeydir yani. Emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Esas beyat da belki peygamberlerde de olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde. Geçmiş peygamberlerden Allah söz alıyor. Yani bu bir beyat talebidir Allah tarafından. Ahir zamanda gelecek peygamber, o nebiyi, ümmiye uyacaksınız diye. Peygamberden alıyor ama tabi peygamberlerin peygamberimizle karşılaşması sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu değil. Bu evvelen ve bizzat onlara, fakat onların şahsında ümmetlerine bir mesajdır. Eski ahitte, yeni ahitte o kadar tarife, tahire rağmen hala imalar, işaretler şeklinde bu türlü şeyleri görmek mümkündür. Ancak ad-ı nam değiştirilerek, hususiyetler değiştirilerek, lüzumlar değiştirilerek, onun için lazım olan şeyler değiştirilerek, insanlar beklenti içindeler. Yani Hazreti İsa bekleyenler, Hazreti İsa geldiğinde onu öldürmeye teşebbüs ettiler. Ondan sonra birini beklediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi ilk defa inkar eden onlar oldu. Bunlar Kur'an mahali. İlk defa inkar eden onlar oldu. Demek ki yani temeli bunun Allah'la peygamberler arasında, Allah'la kullar arasında esasen bir muakade, yani bir sözleşme gibi. Nasıl toplu sözleşmeler oluyor? Şeyin, Jean-Jacques Rousseau'nun ifadesiyle bağışlayın, İçtimai mukavele. Aynen öyle de Allah Celle Celaluhu peygamberleriyle, kullarla bir mukavele yapıyor. Peygamberler vasıtasıyla peygamberlerin ümmetleriyle bir mukavele yapıyor. Yetişirseniz Musa'ya, Musa'yı kabullenin. Yetişirseniz Davud'a, Davud'u kabullenin. Yetişirseniz Süleyman'a, Süleyman'ı kabullenin. Yahya'ya, Zekeriya'ya, İsa'ya, Mesih'e yetişirseniz kabullenin, tasdik edin. Ve tabii yetişirseniz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem değişik ad ve ünvanlarla Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle Seyyidin Hazreti Mesih daha günatta o nam ile zikredilmesi itibariyle ye'ti min ba'di ismu Ahmet diyor. Evet, benden sonra gelecek Ahmet diyor. Onlar değiştirmiş Latince'de, Grekçe'de nasıl ifade etmişler? Çok fark etmez o mesele. Fakat Seyyidin Hazreti Mesih demiş ve Kur'an o meseleyi ifade ediyor bize, biz de inanıyoruz. Bunlar bir yönüyle söz alma demektir, biat etme demektir. Ve böyle bir sözden dönme dönekliktir bu. Allah'a karşı büyük bir vebaldir, büyük bir günahtır. Hatta irtidattır bu. İtikad seviyesinde onu kabul etmeme şeklinde ise irtidattır. Ona ait bazı şeyleri sindirememe şeklinde ise dalalettir. Hafizan Allah. Bunun gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cenab-ı Hak'tan aldığı ve peygamberler geleneğinde esasen rüsuh bulmuş, sübut bulmuş bir hakikati Mekke-i Mükerreme'de de insanlardan biat almak suretiyle gerçekleştirdi yani. Efendimiz'e canı gönülden inanan insanlar vardı. O mevzuda hepsi de hemen hırz-ı can etmeye hazır idiler. İbn Erkam'ın evinde o gün gizli gizli yapılıyordu bu şeyler. Fakat esas bir sistem olarak, bir mülahaza olarak İslam sistemi içinde ifade ettiği manayla daha sonraki dönemde tesiriyle de kendisini ifade eden akabelerde beyat kendisini gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Bi'set-i Seniyye'nin aşağı yukarı 10, 11, 12. senesi, 2, 13. senesi hicret buyurdular. Bu Taif'ten de böyle inkisar için, inkisar demeyeceğim, onu tabi onun için kullanmayacağım. Yani oraya belli bir ümitle gitmişti, beklediği şeyler vardı. Bazı kimselerden de ümitleniyordu. Fakat Allah orada murat buyurmamıştı. Orada da bir yönüyle hırpalandı. Tartaklandı tabi demek de çirkin laflar onun için bir vaka ifade sadedinde bile olsa kullanmaktan hicap duyuyorum. Bildiğiniz gibi yani Taif dönüşü. Mekke öyle, bunlar böyle. Nitekim oradaki o duada meşhurdur. Allahümme inne eşkü dafe kuvveti ve hevenni alennaz. Yakının ayrı bir halinden, uzağın da ayrı bir halinden şikayet ediyor. Evet, düşman düşmanlığı müsellem ama fakat dostlardan gelen cefa, azap. İşte onu orada çok iyi duymuştu. Şakır şakır gözyaşlarını döküyor. Fakat suçu kendisine veriyordu. Zaafımı sana şikayet ediyorum. Zaafımı sana şikayet ediyorum. İnsanlar nazarında hur hakir görülmeyi sana şikayet ediyorum Allah'ım. İnnemâ eşkü bethi ve hüzni demek gibi bir şeydi bu. Tasamı, kederimi sana şer ediyorum. Döküyorum içimi sana demek gibi bir şeydi. Ve Cenab-ı Hak işte o sene onun içine attı. O mevzuda vahyi metlu olarak bir şey bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de. Yani gitsen bugünkü Mina, o Mina'nın değişik yerleri, akabeler yani tepelerin bulunması itibariyle akabeler deniyor. Orada başka şehirlerden gelen insanlarla temas et diye bir emrinin olduğunu metlu olarak bilmiyorum. Fakat vahiy sadece metludan ibaret değil. Gayri metlu vahiy var. Mevarit, mevahip şeklinde onun mübarek kalbi pakine ilka buyuruluyordu. O bir de orada o mübarek şansını, mesajını duyurmayı deneme niyetiyle işte o şeye milletin panayırlara geldiği dönemde akıbelere gitti. Bu sene biliyoruz bir vesileyle arz etmiştim. O altı insan Esad İbni Zürare de var onların içinde. O büyüklüğü ben ifade edemem. Vahiden bir şey bilmiyor o insanlar. Fakat o tertemiz simaya bakınca اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ Allah hatırlanır. Keşfettiler onu. Doğru okudular. Ebu'l-Heysem-i Teyyani de vardı onların içinde. Bunların çoğu da gül devrini görmedi. Ruhlarının ufkuna yürüdüler. İslam fütuhata yürürken. Neyse menkıbeden geçelim. Orada birer birer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ellerini sıktı ve söz aldı onlardan. O altı kişi geriye gitti döndüler. Muallim istediler. Musab ibn-i Ümeyr gitti onlarla beraber. O büyük kahraman. Ertesi sene epey 90 küsür insan geldi. Kadın erkek nesibe de vardı onların içinde. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini beyat ediyordu ve söz alıyordu. Ben oraya gelince beni canınız gibi koruyacağınıza dair. İşin bir yanı bu, bir diğer yanı da Hazreti Abbas o beyatların hepsinde bulunuyordu. Oysa ki Bedir'de de savaşanlar içinde vardı. Müslümanlara karşı savaşanlar içinde gelmişti orduyla oraya kadar. O zaviyeden de böyle değişik, o kırık kırpık hadiseleri bir araya getirerek bakınca sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü kulağı gibiydi müşrikler içinde. Sadece mesele cibilli karabetin gereklerini yerine getirme şeklinde algılanmamalı kanaat acizanemce. Çok akıllı bir insandı. Orada duruyordu. Neye beyat ettiğinizi biliyor musunuz diyordu onlara. Bu çok önemli bir meseledir. Sonra geriye dönemezsiniz bu meseleden dolayı. Tehditte bulunuyordu orada. Onlar da biliyoruz diyorlardı. Sadece karşılığı ne? Beyat ediyoruz, seni koruyacağız. Cennet deyince de radina diyorlardı. Razı olduk biz bu meseleye. Böyle bir alışverişe. İsterseniz o ayeti, 6. söze, serlevha olan o ayeti burada mütalaya alabilirsiniz. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتِرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Mallarını, canlarını uğurda kullanıyorlar ve karşılığında cennet, Allah'ın rızası ve rıdvanı deniyor. Şimdi beyat ondan sonra bilinir bir konu haline geldi. Yani ilk defa demek sistemli olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkından oraya akabelere gelen insanlarla el sıkıştı, söz aldı onlardan. İslam'a hizmet etmeleri sözü, kendisini korumaları sözü, Medine'de kendilerine yer ayarlama, hazırlama, zemin hazırlama. Sonra Medine-i Münevvere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurduktan sonra bütün Medine halkı da geldi, beyat ettiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Teker teker herkes beyat etti. Bir, o sistemleşti, oturdu. Medine'de seneler geçti. Yani gelen herkes beyat ediyor, inanıyor ve Efendimiz'e sadakatini ortaya koyacağını söylüyor ve devam ediyordu. Hüdeybiye hadisesi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada birkaç defa beyat etmiş insanlardan yeniden bir kere daha söz alma manasına beyat istedi. Ve hepsi geldi teker teker. Bir şahıstan bahsediyorlar. O gün orada mukavemeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini sıkıp söz vermeye yetmeyecek kadar. Yani bir immün sisteminin çökmesi söz konusuydu herhalde. O kadar dayanamadı. Sahabi diyor ki devesinin işte örgücü arkasında saklanıyordu yani. Ölüm mölüm meselesi söz konusu olabilir diye. Ama ne kadar insan varsa orada hepsi teker teker geldi. Yeniden bir kere de Efendimiz'e söz verdiler. Sistemleşti adeta bu. Bir kurum haline geldi. Söz verme, beyat etme mevzu. Hem sisteme hem o sistemin o günkü temsilcisine, o sistemin esas mesajını getiren zata karşı, dolayısıyla Allah'a karşı bir söz verme meselesiydi. Bu böyle olduğu için daha sonra da hilafet mevzunda yine beyatlar oldu. Yani Hazreti Ebu Bekir'e beyat oldu. Farklı şekilde efendim Beni Sa'd sakifesinde bu hadise gerçekleşti. Sonra Seyyidina Hazreti Ömer biraz daha farklı oldu yani. Hazreti Ebu Bekir onu namzet gösterdi ve millet namzete beyat etti. İlk defa beyat eden insan da Seyyidina Hazreti Ali oldu. Rafizilerin kulakları çınlasın. Hazreti Osman Efendimiz'e biraz daha farklı bir durum oldu. Hazreti Ömer yaralandığı zaman o mesela 6 kişiyi orada namzet gösterdi. Oğlunu da nezaretçi olarak vazifelendirdi. Hala halifeydi, söz sahibiydi. Orada değişik kimseler arasında mütala alındı, test edildiler o insanlar. Dedikleri sözlere göre, duruşlarına göre, tavırlarına göre orada Abdurrahman bin Avf intihapta bulundu. Herkes Hazreti Osman'a beyat etti. Hazreti Ali'ye değil, Hazreti Osman'a. Hazreti Ali de biraz ihtilaflı oldu. Yani beyat hep devam etti. Halifelere de beyat edildi. Edilme oldu. Böyle devam etti. Şimdi dinde olan ve gelenekte olan bu beyat meselesi daha sonra ricali devlet böyle bir beyat aldılar mı almadılar mı? Yani milletin gelip kabullenmesi şeklinde ben de seni kabulleniyorum. Böyle olmuş olabilir de. Fakat Turuk-ı Aliye ricali değişik tarikatlar, Şazeli, Rifai, Bedevi, Kadiri, Nakşibendi. Bunlar da daha böyle çok az bilinen tarikatlarda da hep bu defa şeyhler o konumda kendilerine bağlı olan insanlardan beyat aldılar bir yönüyle. Bunlar cemaatler şeklinde hareket ettiler. Birer cemaat, cemiyet değil yani cemiyet belli tüzüklerle, programlarla bir araya gelmiş. Belli mefküre, belli gayeyi gerçekleştirmeye matuf insanlar cemiyet derler. İşte Kızılay Cemiyeti falan filan öyle değil de temelde herkes böyle inandığı şey etrafında zaten bir araya gelir. Camide bir araya gelme gibi, cumada bir araya gelme gibi, bayramda bir araya gelme gibi esas temelde inanılan şeylerin onları toplayıp bir araya getirdiği topluluğa cemaat diyoruz. Hukuk da bu iki şeyi birbirinden ayırıyor. Bir mahkemede Gültekin Bey'in Temyiz'de bir müdafasını hatırlıyorum da cemiyet değil yani bir cemaattir hareket. Şimdi belli servisler cemaatte demiyorlar, hareket diyorlar yani hareket bu. Yani bu mevzuda da belki hani bir söz verme olabilir yani. Ben mesela söz veriyorum Allah'ın izni inayetiyle isabetli gördüğüm böyle bu hareket içinde inşallah böyle hep koşturup duracağım. Bir adanmış gibi başka mülazalara kapılmayacağım. Dünyevi uhrevi füyüzat hislerinden fedakarlıkla efendim, bu iş için sürekli hep böyle kemerbesteyi ubudiyet içinde emre amade bulunacağım falan deyip söz verebilir bir insan. Burada bir şey, fıkha bağlı bir şey arz edeyim. Temeli esasen böyle dini bir meşruiyete dayanıyorsa bir şey, insan öyle bir nezirde bulunduğu zaman o nezri yerine getirmesi icap eder. Temeli. Mesela oruç tutma mevzu temelde dine dayanır bu. İster farz olan Ramazan-ı Şerif orucu, isterse Perşembe Pazartesi orucu, isterse ayın 13, 14, 15'inde tutulan oruçlar, isterse ayın başında, ortasında ve sonunda tutulan oruçlar, insan nezretmişse böyle yapacağım diye onu yapması vacip olur nezir. Yani temeli dini bir disipline, kaynağa dayanan şeylerde nezir yapılırsa onu yerine getirmek vacip olur. Aynen öyle de ben dini mübin İslam, ilahi kelimetullah, nam-ı celili ilahinin şehbal açmasına, ruhi revani Muhammed'in her yerde duyurmasına sallallahu aleyhi ve sellem kendime adadım, hizmet edeceğim demesi bunlar esasen dinin içinde olan şeylerdir. Allah bunları emrediyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insan bunu yapmışsa takatı ölçüsünde Kur'an-ı Kerim'in tadil sadedinde ifade buyurduğu gibi fettakullaha mastatatum gücünüz ölçüsünde ittika dairesi içinde takva dairesi içinde bulunur. Gücü yettiği ölçüde bir de baştan adarken, söylerken bunu, kendine adarken yani bir yeminde bulunurken, bir beyatta bulunurken gücünü hesaba katarak bu işi ne kadarına katlanabilir hesaba katarak ona göre yapmalı, götürebileceği şeye kadar yapmalı. Ve zannediyorum hani bu düşünceler nasıl ortaya atılmış senelerce evvel, 50 sene evvel, 60 sene evvel, 70 sene evvel, 80 sene evvel nasıl ortaya atılmış, bazı kimseler sahip çıkmış. Dün dar dairede, ev çerçevesinde, bugün okullar çerçevesinde, üniversiteler çerçevesinde, kültür lokalleri çerçevesinde, topyekün toplumu kucaklayacak şekilde efendim bir proje haline gelmiş bu mesele. Aydınlatmaya matuf, bu Hazreti Pir'in reçetesinde ortaya attığı üç büyük hastalık, çoğaltabilirsiniz o hastalıkları, o cehalet diyor, fakirlik diyor, İhtilaf, tefrika diyor yani. O tefrikayı gidermeye, toplumu bütünüyle kucaklamaya matuf. Bir yönüyle servetin, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yine, belli ellerde dönüp dolaşmasına meydan vermemek, daha geniş alanlı, daha geniş tabanlı yayılmasını sağlamaya matuf. Bir ölçüde herkesi zenginleştirmeye matuf. Evet, bu fakirliği giderme ameliyesi. Bir diğer taraftan da cehaleti gidermeye matuf ilim seferberliği. Şartlar hangisine müsaade ediyorsa yani bir dönemde size okul açma imkanı vermiyorlardı. Belki sadece yurtlar açıyordunuz. Okullardaki talebelere bakıyordunuz. Millet bakıyordu. Millete mal olmuştu. ne siz ne de ben bu mevzuda bu işe gönül vermiş insanların öşrünü bilmeyiz. İddia edebilir misiniz onda birini ben biliyorum diye? Ben yüzde birini, haşru minşar tabirini kullanıyor üstad. Zannediyorum onu yüzde bir yerinde kullanıyor. Yüzde birini bile bilmem. Çok samimi söylüyorum. Desem ki yüzde birini biliyorum, kocaman kuyruklu bir yalan söylemiş olurum. Binde bir bile demeye cesaret edemem ben yani. Belli bir dönemde bu işe gönül vermiş, inanmış bu işe arkadaşların kurallarını külahım içinden çekerken o dönemde sadece öyleydi ama o 10-15 sene evveldi yani. Onlar bile bugün karşıma çıksa tanımam ben o insanları. Bu mesele millete mal olmuş. Yani insanları bir araya getiren meselenin makuliyeti, dini kurallara uygun olması, günümüzün şartlarının gerekleri olması, konjöktörün o meseleye gerektirmesi, bunları böyle görünce ne falanı tanıma, ne filanı tanıma, ne falana bağlanma, ne filana bağlanma, neci olma, neci olma gerek yok bunlara yani. Arz ettiğim gibi salayı duyunca cumaya gitme gibi bir şey, de bayram olunca bayram namazına koşma gibi, Zilhicce'nin efendim 8'i 9'u 10'u olunca hacca gitme gibi bir şey yani. Öyle bir şey. Millet koşuyor. Başkaları da zannediyorlar ki bunlar böyle oturuluyor, konuşuluyor, düşünülüyor, bunlar planlanıyor, insanlar sevk ediliyor. Öyle değil yani. Belki o mesele nerede ne yapacağız, şurada ne türlü taktikler filan o millete karşı, o milletin kültür değerleri filan, lisan mevzuu var. Hristiyanlık mı var orada, Yahudilik mi var, Budizm mi var, Şintoizm mi var, Brahmanizm mi var ne filan. Yani bu mevzuda belki sorup aydınlanmak isteyebilirler. Fakat millet temelde esas sabit kriterlerle meseleyi değerlendirerek bir şeyler yapıyor. Millete mal olmuş. Milli mücadele millete mal olduğu gibi yani. Asker o işin belki onda birini yaptı. Ama değişik yerlerde millet yaptı yani. O düşmanı kovdular. İşi bitirmek için gelen insanları sınır dışı ettiler Allah'ın izni inayetiyle ve bugünkü Türkiye oluştu Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle. Bunun gibi millete mal olmuş bir şey. Bu açıdan da hani burada belki böyle açık, net bir beyat yok. Bir büyüğü Hazreti Piri Mugan da olsa bir beyat yok yani. Onun has talebeleri de olsa bir beyat meselesi söz konusu değil. Ama hizmete inandığından dolayı herkes muhasibinin ifadesiyle meselenin Kur'an'ı makuliyet çerçevesinde cereyanından dolayı herkes hatalı bir yolda, yanlış bir yolda yürümüyoruz. Yani şehre artık bariz, beyin, milleti kucaklamanın yolu buradan geçer falan diyor. Millet ona koşuyor. Adanıyor bazıları, diyorlar ki benim işim bu olmalı. Ben bu mevzuda maddi manevi beklentiye girmemeliyim. Bu yolda hep koşturmalıyım ve bu yolda ölürsem bu yolda ölmeliyim. Yani bir okulda hizmet ederken, bir inşaatta çalışırken bir yerde insanların gönlüne gönlümdeki sevgiyi boşaltırken ölürsem öyle ölmeliyim. Allah'ın huzuruna öyle gitmeliyim diyor. Bunlar o şahısların o mevzudaki temiz mülazalarına bağlı şeylerdir. İşte bu adanmışlığa da bir beyat denecekse böyle bir beyattır. Buna açık beyat, sarih beyat değil de zımni beyat denebilir yani. Bunlar Allah'a, Resulullah'a beyat ediyorlar. Namı Celili, Sübhani ilan edeceğiz Allah'ım. Allah hepimize nasip etsin. Ruh-u Revani Muhammed'inin dört bir yanında sallallahu aleyhi ve sellem şahbal açması için hiç durmadan soluk soluğa koşturacağız diye beyat ediyor. Söz veriyorlar bu mevzuda. Böyle bir şey olabilir. Yani onun için başta söze girerken asliyet planında beyat var. Zilliyet planında gölge manasında bir beyat var. Şimdiki bu adanma işine, bu işe kendini vakfetme işine bedel beklemeden, karşılık beklemeden belki bazen maaş alıyorlar, ediyorlar ama işte geçinecek kadar burs seviyesinde bir şey alıyorlar. Devlet bir memur olarak oralara gönderse 3000, 4000, 5000 ben bilemiyorum. Onu bilenler söylesinler. Dolar vermesi lazım. O arkadaşların çoğu orada $300 çalışıyorlar. Dünyanın değişik yerlerinde. Bazen işçilik yapıyorlar. Bazen tezgah, mezgah bir şeyler açıyorlar, öyle geçinmeye çalışıyorlar. Ve binlerce insan var böyle, binlerce insan. Ve bu sayede Allah'ın izni inayetiyle belki on binlerce insan, mübalağa etmiyorum, böyle bir araştırmanın yapılmasını arzu ediyorum şimdilerde, Türkçeyi konuşuyor. On binlerce insana mikrofon uzattığınız zaman ama Hristiyan, ama Yahudi, ama şöyle, ama böyle. Sen dünyada herhangi bir milleti tercih durumuyla bir sözle karşı karşıya kaldığın zaman kimi tercih edersin? Türkiye'yi tercih ederim diyor. Afrika'nın derinliklerindeki bir siyahiden ta kutuplardaki bilmem kime kadar herkes. St. Petersburg'da bir çocuk demişti bir gün, Cenab-ı Hak bana bir fırsat verirse Hristiyan çocuk, İlk defa Türklere ve Türkiye'ye bir iyilik yapmayı düşünürüm ben demişti. Binlerce insanın sinesi bu duyguyla atıyor. O samimi arkadaşların kendilerini o işe adamaları sayesinde Allah'ın izni inayetiyle. Ben o asli beyatı alkışladığım, ona can kurban dediğim gibi günümüzde zilliyet planında gerçekleştirilen böyle bir beyat, adanmışlık manasına, kendini o işe vakfetmişlik manasına, bunu da takdirle yad ederim. Bana öbür tarafta hüsnü şehadette bulunma imkanı verirler mi, vermezler mi, paçayı kurtarabilir miyiz? Hiç belli değil. Ama Allah'ın rahmetinden ümidimi kesmedim. Bütün bu arkadaşların, o binlerce dedim, arkadaşların hepsi için hüsnü şehadette bulunmak isterim. Gürül gürül ellerimi kulaklarıma korum, ezan okuyor gibi derim. Külahımda kuralarını çekip bilmedikleri o ülkelere gidenlerden daha sonra dünyanın dört bir yanına benim ruh ve mana köklerimden süzülüp gelen değerleri duyurmak için giden o fedakar insanlar için Allah'ım hüsnü şehadette bulunuyorum derim. Ama bana onu dedirtirler mi? Ben o ufkun insanı mıyım? O kıvamda bir insan mıyım? Değil miyim? Bu benim hissim. O imkanın verilip verilmemesine gelince bu Allah'ın bileceği bir şeydir. Vesselam. Hani dahi olarak söylerler bize, Sezar dahiydi, Napolyon dahiydi, Cemil Meriç merhumdan makamı cennet olsun. Evet, hüsnü zan diyorum ben onun için de. Hitler için de deli teke. Ona da dahi dediler. O öyle dedi, deli teke. Şimdi Kıtmir diyorum ki ben, insan öyle tek başına bir dahi değil de yani, ya Napolyon kafasının 10 katını taşısa hakikaten omuzlarında, Sezar'ın 10 katını taşısa, Büyük İskender'in kafasında 10 katını taşısa, o kabiliyetin, o istidadın, o muhakemen, o mantığın, o strateji istidadının, o fevkaladeliğin 10 katını taşısa, bence onunla hareket etse, 3 adamla istişare etme seviyesinde değildir o yine. O farklı mülahazaların ortaya konması, çare aranması o mevzuda, tezakür dediğimiz şey çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep bu ufku gösteriyor bize. Mâ hâbe men isteşâre buyuruyor. İstişare eden haybet yaşamaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber olduğu halde, vahiyle müeyyed bulunduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhataplarına, sahabe-i kirama, kendisini dinleyenlere meseleyi meşure şeklinde sunuyordu. Onların fikirlerini alıyor, ona göre hareket ediyordu. Hatta Uhud'da ona göre hareket etti. Kutup Fizilal'de şöyledir. O Uhud Savaşı ile alakalı vakayı, o serencameyi sergilerken şöyledir. Efendimiz orada başına gelecek şeyi, sahabinin başına gelecek şeyi de biliyordu. Fakat sahabiyle istişare etmişti. Çoğunluk dışarıya çıkma ve Uhud'da düşmanla göğüs göğüse yaka paça olmayı yeğlemişti. Efendimiz bilseydi ki orada bütünüyle o cemaat yok olacak, İstişarenin sabit bir kural olarak pratikte de yerleşmesi için yine çıkacaktı diyor. İmza atıyor musunuz buna? O dini bir kuraldır. Onu yerleştirme temsille olur. Nazari olarak söylersiniz çok güzel şeyler. Onlar ütopik sayılır. Fakat o meseleyi hakikaten bizzat temsili olarak göstermek çok önemlidir. Uhud'da Efendimiz Bedir'de de Uhud'da da o meseleyi temsili olarak göstermiştir. Nasıl yapalım? Birkaç sohbet evvel geçtiği gibi Hüdeybiye'de Efendimiz Ümmü Seleme validemize mesele istişare ediyor. Yani sahabenin bir karşı koymasıyla, bir mukavemetiyle karşı karşıya kalıyor. Henüz hikmetini anlayamamışlar. Maslahat gözlerinin önünde tebellür etmemiş. Bundan dolayı bir muhalefet ederlerse mahvolurlar. İki, onların dediklerine uyulursa orada o Mekkelilerin hepsi bütünüyle kuvvetle, kaba kuvvetle tepelerine bindiğiniz zaman orada sadece kini nefreti artırmış olursunuz. Ve arkadan gelen nesiller de kin nefret tevarüs ederler. Çocuklarına, torunlarına onu fısıldarlar. Bunlar bize bunu yaptılar derler. Ağıtlar döktürürler. Ben çocukluk dönemimde hep işitmiştim. Yansın Gozat, yansın Gozat'ın gençleri intikam alsın. Belli bir dönemde 25'li yıllarda bir şeyler yapılmış. Ta o dönemde benim çocukluk dönemimde yani 50'li yıllarda bu meseleler hep terennüm ediliyordu. İşte bunu yaparsınız. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle böyle bir şey de kalıyor orada. Kader dengi değerlendireceksiniz. Bir sürü insan manen riske atılmış olacak. Ümmü Seleme validemize soruyor. Böyle bir şey diyor durum. Ya Resulallah kadın. Yani kadınlık alemi de duysun bunu. Bir peygamber kadınla harple alakalı, savaşla alakalı, sulhla alakalı bir mesele istişare ediyor. Günümüzün feministler bu meseleyi tahayyül bile edememişlerdir. Hem de kendi hanımıyla. Hem de cahiliyeden çıkmış bir kadınla. Bu dönemde kadının canı var mı yok mu? Bu da bir insan mı değil mi? Mahluk sayılır mı sayılmaz mı? Böyle bir anlayıştan onları çekmiş çıkarmış. O kadınla istişare ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ya Resulallah çık kendi kurbanını kendi elinle kes. Bakalım Mevla neyler neylerse güzel eyler. Çıkıp kendi kurbanını kesince insan psikolojisi. Demek ki işte burada söz bitti artık denecek şey kalmadı. Herkes yatırıp kurbanını kesmeye başlıyor. Meşveretin bereketi. Ve geriye dönülüyor burada. 10 senelik bir sulh imzalanıyor. Sahabi kendi arasında konuşuyor. 10 sene vallahi. Allah'ın bize en büyük lütfu. Dört bir yanda Allah'ın izni inayetiyle dini mübini İslam'ı ilah ederiz. Yani namı celili ilahi şehbal açar dört bir yanda. Evet istişare. Şimdi peygamber fetaneti. Hani o fetanete en nurul halite baktığınız zaman da çözmediği problem yok. O Schopenhauer bedbin karamsar bir insandır. Böyle insanlığın problemler yaşadığı bir dönemde yaşamış, ona ait bir sözden bahsederler. Der ki, insanlığın üst üste müterakim problemler yaşadığı bir dönemde, yağdan kıl çeker gibi en korkunç problemleri çözen Hazreti Muhammed'e ne kadar muhtaç olduğumuzu biliyor musunuz? Şimdi bu fetanet bakacaksınız. Daha demiyoruz ona. Çünkü o ilahi bir vergidir. Önemli bir misyonla gelmiştir ve dolayısıyla ona göre Hamdi Yazır'ın ifade ettiği gibi bir donanımı vardır onun. O problemleri yağdan kıl çeker gibi çözer Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bir disiplinin oturması lazım. Meşveret, meşveret, meşveret. Ortak akıl. İstişare etme, doğruyu bulma, yanlışlardan geriye dönme. Doğruyu bulma mevzuunda cehd ve gayret insana ne kadar sevap kazandırır? Namaz kılma gibi sevap kazandırır. Oruç tutma gibi sevap kazandırır. Sonra müşterek akılla, ortak akılla meseleleri görüştünüz. Yanlıştan dönme orada. Sana rağmen, kendi düşüncene rağmen, ben demene rağmen ondan geriye dönmen de sana negatif olarak o kadar sevap kazandırır. Yani ibadetlerin bir pozitif kısmı vardır, bir de negatif kısmı vardır. Menfi şeylere karşı dayanma, negatif edalı ibadetlerdir bunlar. Yani belalara karşı dayanırsınız. Musibetler karşısında dişinizi sıkar, sabredersiniz. Günahlar karşısında sabredersiniz. Defterinize hasenat akar. Aynen öyle de. Doğruyu bulma mevzuundaki cehdiniz, gayretiniz size ibadet sevabı kazandırır. Yanlıştan dönmede size bir ibadet sevabı kazandırır. Ve İslami disiplinler bunu emreder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu gösterir. Vesselam. Evet. Şimdi insanlar saygı duydukları bazı kimselerden düşünce alabilirler. Kitmir, ben o kadar çok kimsenin biliyorsunuz ne manaya geldiğini. Bacaklar arasında kuyruk sallanmış. Orada kıvrılıp durmuş. Düşüncelerini almış insanım yani. Dünya kadar insan. Burada size bir şey arz edeyim de yani. O meseleye bu nefsini kendine anlatma o en sevmediğim şeylerden birisi. En sevmediğim şeylerden birisi. Kestane pazarına geldiğim yıllarda 27-28 yaşındaydım. Ayrıldığım zaman da 32-33 yaşında daha yani. Akı karayı bile böyle tam bilmezdim. Fakat o zamanlar bile isimlerini vermeyeceğim. Bir ikisi fakirin talebeleri kestane pazarından. Bir ikisi de mühendislikte okuyan insanlar. Ta o dönemde o talebelerle ben meselelerimi istişare ettim. Şimdi bu size eğer sizin için bir kazanç yoluysa, vesilesi ise bence böyle aklına güvenmek, ben bilirim, ben ederim mülazaları bunlar sana kaybettirecek şeylerdir. Siz orada düşüncelerinizi makul olarak ortaya koyun yani. Bazıları belki konumunuz itibariyle, yaşınız başınız itibariyle, tecrübeniz itibariyle sizin dediklerinize belki itimat edebilirler, güvenebilirler. Rahat olun, kapıları açık tutun. Hazreti Pir'in dediği gibi yani, ben bunları söylüyorum. Eğer doğruysa şayet kabul edersiniz, doğru değilse bilmem ne kadar gıybeti de üzerine koyarak bana iade edersiniz diyor. Çok açık olmak lazım. Dayatmamak lazım. Sana karşı duyulan saygıyı başkalarına karşı baskı şeklinde kullanmamak lazım. Ne var ki burada istisnai bir şey vardır. Henüz biz böyle devlet çapında bu terbiye ile müeddep bulunmadığımızdan dolayı devairi devlette vazifeli olan insanlar, bir kaymakam, bir vali, bir hakim, bir savcı, bir emniyet müdürü, bir polis müdürü, bir amiri, bir komiser, bir yardımcı komiser. O hiyerarşik yapı içinde bunlar emir, komuta zincirine bağlı olarak hareket etmezler, kargaşa olur yani. Askeriyede de öyledir. Evet, o ayrı mesele. Fakat alttakilere düşen şey bir yönüyle belki üsttekilerin dediklerine, ettiklerine saygılı olmak ve her şeyi bir ibadet neşvesi içinde yerine getirmek. Üsttekilere gelince onlar da kendilerine karşı duyulan o saygıyı bir istibdat vasıtası unsuru olarak onlara karşı kullanmamak. Yani kalkıp düşüncelerini söyleme başka meseledir. İsyan başka meseledir. O Fransız kültüründe isyan ahlakı vardır. Bizim Nureddin Topçu makamı cennet olsun. O da o isyan ahlakı şeyi oldu. Onun Sorbon'daki doktora tezi. O manada değil yani. Doğru. Her iki taraf da yani birbirine karşı. Mesela bildiğiniz diyelim Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bu çocukları evlendirme mevzuunda altından kalkınmayacak şekilde mihirler takdir ediyorsunuz. Bu bir yönüyle meşru olan, lüzumlu olan evlilik meselesini zorlaştırıyor diyor. Çok daha az bir şey falan diyor. Orada konuşuyor onu. O esnada Hazreti Ömer'in haşa ve kella Kur'an-ı Kerim'i bir harita gibi görmemiş olduğunu, bilmemiş olduğunu düşünmek ona karşı saygısızlık olur. Fakat hafız bile olursunuz da aklınıza gelmeyebilir o esnada. O aklınıza gelmeyebilir. Siz de görüyorsunuz bazen önümü açıyorsunuz. Benim belki hafızamda binlerce şiir vardır ama size de 100 defa okuduğum bir şey bir yerde takılıyorum. Siz önünü açıyorsunuz mesela. Hazreti Ömer'in durumunu ifade için arz ediyorum bunu. Aklına gelmiyor. Kadın hafif oradan perdeyi sıyırıyor. Ya emir el müminin, bak terbiye bu. Ya emir el müminin. Diyor, siz Efendimiz'den Kur'an'ın dışında hususi duyduğunuz bir şeye binaen mi bunu söylüyorsunuz? Yoksa Kur'an'da benim bilmediğim bir şey mi var, ona binaen mi söylüyorsunuz? Duruyor Hazreti Ömer orada. Kesiyor konuşmayı. Kur'an-ı Kerim Nisa Sûre-i Cellesi'nde ve in erettum istibdale zevcin mekane zevcin ve ateytum ihtahunne kuntaren diyor. Bir tebdili zevç meselesi olabilir ve siz onlara kantar kantar okku okku altın vermiş olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim böyle dediğine göre sen böyle ille de az mihir vereceksiniz falan diyorsun yani bunu diyor. Orada olduğu yerde kalıyor Seyyidina Hazretleri. Ama bu nezaketle soruyor. Soruluyor. Ve o halifenin halifeliği de kabul edilir. Ya emirel müminin denerek soruluyor ona. Ve koca Ömer orada diyor ki ya Ömer diyor sen bir yaşlı kadın kadar bile dinini bilmiyorsun diyor. Bu karşılıklı olgunluğa bağlı şeydir yani. Mesela yine hani bir Hazreti Halid burada Yermuk'ta böyle tam harbin kızıştığı anda Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ruhunun ufkuna yürüyor. Hazreti Ömer başa geçiyor orada. Belli bir mülahazaya binaen. Önünü aldığı zaman o mülahazasını şöyle açıyor. Böyle olduğuna inanırız biz. Başka mülahazalara suizan sayarız. Diyor ki ya Halid Allah bilir seni çok seviyorum. Hazreti Ömer'in yalan söylemesine ihtimal verebilir misiniz? Seni çok seviyorum diyor. Fakat halk elde edilen zaferleri Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer hayatına bakın. Halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bu zaferler bizi ihsan eden Allah'tır. Toplumu şirkten kurtarma. O büyük işleri şahıslara verilmek suretiyle haşa ve kella Allah'a eş ortak koşma. Hazreti Ömer'in endişesi bu. Hazreti Halid'i azini buna bağlıyor. Muhammed İbni Mesleme sarığı boynunda onu getiriyor. Yolda bir camiye giriyorlar. Orada şey yapıyor, hutbe okuyor. Başkomutan geliyor yani. Sasanilerin başına bir balyoz gibi inmiş. Sonra Romalıların başına bir balyoz gibi inmiş bir adam. Hutbeyi okutuyorlar orada. Ömer beni azletti diyor. Seyyidin Hazreti Ömer beni azletti. Hiç bilmedik, tanımadık bir adam, bedevi, eğri kılıcına dayanarak ayaklar üzerine kalkıyor. Yine Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer hayatında anlatıyor bunu. Komutan, komutan diyor, senin bu sözlerin halifeye karşı isyandır diyor. Çok rahat, çok rahat. Fakat bunların hiçbirinde terbiye sınırları zorlanmıyor. Saygıda kusur edilmiyor. Fakat hak da söyleniyor. İnsanlar aydınlatılıyor. O da koca komutan kendisine yakışanı yapıyor. Diyor ki Ömer hayattayken kimse ona baş kaldırmaz. Neden? Adaletinden, istikametinden, hakperestliğinden, kılı kırk yararcasına doğru yaşamasından. Vesselam. Allahümme inne ala zikrik ve şükrik ve hüsne ibadetik. Allahümme tahhirna minel kaduratil beşeriye vel cismaniye vel hayvaniye vel nefsaniye ve nevvir zavahirena ve bavatinena bi envarin min indike ya erhamer rahimin ya nuren nur ya nuren kable kulli nur ya nuren ba'de kulli nur ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.